najwielszy odcień bluesa. A w drugiej godzinie pierwszego odcienia bluesa ponownie przemawia do Państwa przed radio Jan Chojnacki i kontynuujemy tym samym nasz dzisiejszy wykład polegający na analizie tegorocznych nominacji do Blues Hall of Fame. W 2020 roku do tego zacnego grona dołączy także ten artysta. You know they're getting strong. I got a feeling it ain't gonna be too long. I'm gonna tear down the Berlin Wall. I'm gonna tear down the Berlin Wall. Zaszczyt zasiadania w bluesowym panteonie zazwyczaj przypada osobom zasłużonym. czyli zazwyczaj wiąże się to również z zaawansowanym wiekiem. No a tu mamy do czynienia, można powiedzieć, z młodziaczkiem. Oczywiście z młodziaczkiem jak na no, warunki bluesowe i panteonowe, bym powiedział. Bowiem ten artysta, Billy Branch, harmonikarz, wokalista, kończy dopiero teraz 68 lat, więc przed nim jeszcze no, całe niezmożone morze bluesowego grania. On jest postrzegany nie tylko jako artysta-wykonawca, artysta-nagrywający, ale także jako taka postać niosąca, podtrzymująca kaganek bluesowej oświaty, bym powiedział, bowiem jest znany z organizowania szkoleń dla młodzieży szkolnej, a nawet czasami przedszkolnej w Stanach Zjednoczonych. Wprowadza tym samym młode pokolenie w świat nieznanych im dźwięków, jakim są dźwięki raz skoczne, raz powolne, raz smutne, raz wesołe, czyli w estetykę bluesa. Billy Branch raz jeszcze, teraz już ze współczesnej swojej twórczości, z tegorocznego albumu, który poświęcił twórczości swojego znakomitego poprzednika Little Waltera. Billy Branch i The Sons of Blues w nagraniu Hate to See You Go. She might as I know she might as I know she might as I know she might as I know she might as I came home this morning about half past four. Found that note lying on my floor. Gone away and leave you, you just don't know. Heard some bad talk, something that you say, something that you say, something that you say, something that you say. Come on back, baby, honey, please don't go. Where I love you, you'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. My kind of baby, know it so. I have to tell you, you know it ain't no joke. You know it ain't no joke. you just don't know. Heard some bad talk, something that you say, something that you say, something that you say, something that you say. Come on back, baby, honey, please don't go. Where I love you, you'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. You'll never know. Billy Branch. Od przyszłego roku już oficjalnie zasiadać będzie w bluesowym panteonie sław. Ale ci, którzy przyznają te tytuły, czyli Capitula The Blues Hall of Fame, stara się również o to, by zapomnieniu nie uległy nagrania tych, którzy zasiadają już w tym zacnym gronie. I stąd też co roku wyróżniona zostaje płyta lub zestaw płyt lub jakieś konkretne nagranie, które zdaniem Capituły zasługuje na to, by w ramach Muzeum Blues Hall of Fame zaistnieć. W tym roku przyznano tę zaszczytną rolę nagraniom tego właśnie artysty. We have a little special number going out now. Spoonful, just a spoonful. Could be a spoonful of diamond. It might be a spoonful of gold. Get a little spoon of that precious love. Good enough for my soul. Some lying about that. Some crying over that. And some lying about that. Ain't everybody fighting about a spoon. For this. passion. And everybody's fighting about who. Everybody been fighting about this spoon. Some of them more. Ten głos, a w zasadzie to głosisko, no jest tak charakterystyczne, że nie sposób nie rozpoznać. Howling Wolf. To było nagranie 1964 roku z Warszawskiej Filharmonii, kiedy to Howling Wolf wspólnie z grupą amerykańskich bluesmenów po raz pierwszy odwiedził tę część Europy. Big City Blues and Howling Wolf. To tytuł tego albumu, wydanego zresztą nakładem naszych rodzimych wydawnictw, czyli Polskie Radio za tym stoi. Co nie znaczy, że właśnie to nagranie, ta płyta została zauważona przez kapitułę The Blues Hall of Fame. Ale zasygnalizowałem tym samo zjawisko, jakim jest zaistnienie Howling Wolfa w historii muzyki. Kapituła przyznała tytuł pozwalający tej płycie na zaistnienie w Blues Hall of Fame w tym roku i jest to zbiór zatytułowany Howling Wolf The Chess Box. To jest zbiór kilku płyt kompaktowych, na których pomieszczono, jak mówią specjaliści, wszystkie nagrania Howling Wolfa, które zarejestrował dla słynnej wytwórni Chess. Jest wśród nich także i to, które zarejestrowane zostało w Londynie w 1970 roku. Uczestniczyło w nim poza Howling Wolfem wielu brytyjskich słynnych muzyków, a my przedstawimy wersję, w której Howling przed przystąpieniem do samego nagrania krótko, acz treściwie dyskutuje z Ericiem Claptonem na temat tempa i ogólnie rzecz biorąc klimatu tego nagrania. You sure you wouldn't like, why don't you play acoustic on it? No. With us, man. If you played with us, Wolf, then we'd be able to follow you better. No, but like you were doing it right then, man. You're there. That's how we should record it. I can follow you, I can see what you're doing. Really, man, just sit there and do it. Well, it's so cool. All right, let everybody get together here and we'll try to make it. Okay, let's try it. I doubt if I can do it without you. Oh, man, come on. You ain't got nothing to do but count it up and change on, and you know what you said. One. Got a little red rooster. Howling Wolf, Eric Clapton i paru jeszcze innych słynnych kolegów. To wersja The Little Red Rooster z 1970 roku z sesji Howling Wolf in London. Nagranie, które znalazło się wśród wielu innych poświęconych twórczości nagraniowej Howling Wolfa, The Chess Box. Od przyszłego roku to wydawnictwo będzie w gronie tych słynnych realizacji fonograficznych, które będą wspierane przez The Blues Hall of Fame w klasie klasycznych bluesowych nagrań. Są też i singlowe nagrania, które z biegiem lat uzyskują aprobatę kapituły The Blues Hall of Fame i zostają wprowadzone do grona tych podstawowych, powiedziałbym takich zasadniczych numerów, które należy światu przybliżyć i dzięki temu podtrzymać bluesową, korzenną tradycję. Wśród tych nagrań 5 w tym roku zostało zakwalifikowanych do The Blues Hall of Fame. Jest także coś, co wydawałoby się, no, jest tak oczywiste, że już dawno powinno zaistnieć w tym panteonie. Mianowicie utwór That's All Right Mama. To jest coś, co Elvis Presley wprowadził w obieg ogólnoświatowy ponad prawie 60 lat temu. No ale tak naprawdę utwór istniał jeszcze wcześniej. Został skomponowany i nagrany w 1946 roku przez Artura Krudupa, który miał swój przydomek Big Boy Crudup. No więc właśnie ta jego oryginalna wersja w tym roku została zakwalifikowana do The Blues Hall of Fame. That's All Right, Mama. Told me, Papa told me too. The life you live in, son, now women be the death for you. But that's all right. That's all right. That's all right now, Mama. Any way you do, yeah, man. Tell me so. You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, Mama. Any way you do. That's All Right, Mama i autorskie wykonanie Artura Big Boy Crudupa. W 1926 roku po raz pierwszy zarejestrowano utwór Trouble in Mind. Ten, który potem przez dziesięciolecia był wykorzystywany przez wielu innych wykonawców. Te takie najsłynniejsze, jak sądzę, wersje to pewnie Nina Simone i Dinah Washington, ale kapituła The Blues Hall of Fame zdecydowała wprowadzić do panteonu bluesowej wspominek oryginał pierwszej wersji nagraniowej tego utworu, a dokonała tego w 1926 roku Bertha Chippy Hill. Artystka wodewilowa, jak to wówczas się nazywało, która nagrywała w towarzystwie wielu słynnych muzyków tego czasu, także wspólnie z samym Louisem Armstrongiem. I jego też kornecik słychać w tej oryginalnej wersji z 1926 roku. Trouble in Mind i Bertha Chippy Hill. Thank you. of all in mine. I am blue, but I won't be always. The sun will shine my best of the day. I'm all alone at midnight, and the lights are burning low. Never had no but trouble in my life before. Something that love done with me, and it's sure to be my mind. Sometimes I feel like living, sometimes I feel like dying. I'm gonna make my end. Want some long, some railroad line. And that's the 219 train that is by my mind. Bertha Chippy Hill i jej wersja Trouble in Mind z 1926 roku w Panteonie The Blues Hall of Fame. Kolejne nagranie jest dziełem artysty, który urodził się jeszcze w XIX stuleciu. Willie Brown, gitarzysta i wokalista, który koncertował i nagrywał z bardzo kluczowymi dla bluesa artystami, mianowicie z Charleyem Pattonem i z Robertem Johnsonem. I właśnie jedno z nagrań wspólnych z Pattonem, czyli The Future Blues, w wykonaniu Williego Browna zostało zakwalifikowane do tegorocznym głosowaniu do Panteonu The Blues Hall of Fame. Up on your mother, up on your mother, mama. myself, I know you'll see that be done now, up on your mother's shelf. Well, you know about that, I'm getting tired of sleeping by myself. In a sea for Texas, I live sea for Tennessee. Kolejne nagranie, zakwalifikowane w tym roku do Blues Hall of Fame, wywodzi się z dla bluesa już ery nowożytnej, bo zostało zarejestrowane w 1953 roku. Ruth Brown, pieśniarka oscylująca pomiędzy bluesem i soulem, zarejestrowała utwór Mama, he treats your daughter mean. I to był jeden z największych hitów rytm and bluesowych 1953 roku. Prezentację tegorocznych nominacji do The Blues Hall of Fame kończy nagranie Three O'Clock Blues. To utwór i jednocześnie płytka singlowa, przełomowa w karierze B.B. Kinga, bo to był jego pierwszy numer jeden na rytm and bluesowej liście przebojów w Ameryce w 1952 roku. In the morning, she ain't and close my eyes. W ten oto sposób zamknąłem krótką analizę tegorocznych nominacji do The Blues Hall of Fame. Na zakończenie dzisiejszego niezwykle rozbudowanego, ale jakże klasycznie pierwszego odcienia bluesa, taka klamerka, która nawiąże do nagrania i artysty, którym rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli do Eddiego Boyda. Będzie to jego kompozycja zatytułowana Five Long Years, ale już w zupełnie współczesnym wykonaniu Buddy'ego Guya. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. She had to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years at the fight of y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. Oh, oh, oh. You treat it. Then you got to. You have to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out. Lord, but I finally learned a lesson I should have known long time ago. The next woman I married, you gotta have 2 jobs, and you gotta go out and work long and break some dough. Oh, oh, oh, oh. Lord, said I better be sweet. And you got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had to kick me out. Have you ever been mistreated? That you got to. You got to know just what I'm talking about. Then you got to know just what I'm talking about. Lord, I work 5 long years for one woman, and she had to nerve to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. 5 long years every Friday. Yes, y'all, I went straight home. I went straight home with a, oh, oh, oh, my baby. Yes, I've been mistreated. And you got to know just what I'm talking about. Lord, I worked 5 long years for one woman, and she had the nerve to kick me out. Thank you.